militar la Ierusalim, iubite din ceoșa astăzi, să plăduiește înălțarea Sfântului Duhului. Sfânt a spus că a fost destinată pe timp împăratului Irak, la 60 de ani, la 17 ani în exil, în Persia. Pentru că Persia a fost în Ierusalim, s-au luat împreună cu Sfânt a spus și Patriarhul cea care i-a adus în exil. Deci, împăratul Irak de vrând să descoperă. Este în Ierusalimul vechi, aproape de poarta de aur sau de și spre Getsemani. Deci acel lemn atunci când evrei au făcut cruce Mântuitorul, au căutat să fie un lemn cât mai greu ca să fericească cu Mântuitorul. Dar trebuie să nu spun că atunci când Îngerul se coborau la lacul Siloamului, de coborau apa, spune că pe acel lemn se cobora, de coborau apa care era în mijlocul lacului. Și de asta se făceau și minunile cu vindicarea a unui om atunci când intra prima dată după coborarea apei, se făcea sănătos orice Siloamul a fost cuprins. Deci pe acel lemn cobora Îngerul și cobora apa. Deci evreii, fiindcă era un lemn vechi și întrecut în apă, plin de apă, l-a luat de acolo și a făcut cruce Mântuitorului. Deci iată fiți credincioși, prin lemn a venit moartea, prin lemn a venit răscumpărarea noastră. Deci au luat acel lemn binecuvântat de Dumnezeu și au făcut cruce Mântuitorului care a fost stropit cu sângele său, se prin el a venit răscumpărarea noastră. Deci iată fiți credincioși, mica istorie, cum a fost lemnul Sfânt de Cruci, de când a venit, să zic așa, din istorie, din îndepărtarea istoriei și până în zilele noastre, ca și noi să-L vedem, cum am spus, în Sfântul Munte, este cea mai mare parte, cei care au fost care să-L vizit au îndinat, lemnul Sfânt de Cruci este de regina timpului și că tratat în apă este negru. Deci este culoarea neagră. Și este tare ca piatra, pentru că s-a întărit și de regina timpului, dar și de șederea îndepărtată în apă. Pentru că am văzut acum că în Franța au fost biserică ortodoxă, în sud-vestul Franței, care m-a fi la noi, începând de la primii sâmpi de acolo, era format un fel de altar, nu stăteau numai preoții, dar era și altarul despărțit, însă acolo structuri toate care sunt în jur sunt foarte frumoase, dar spune că lemnul de tejar în care au purtat a stat în apă 25 de ani. Ca să se întărească și deci este Maronim Undis. Și a lucrat la așa că s-a trecat în 20 de ani. Deci o lucrare foarte, foarte frumoasă, dar de asta curte lemnul se deja să se deja arătând în apă, să ne grește sau să parăm la fel, să ne grește. Deci la fel s-a întâmplat cu crucea Mântuitorului. Dar pentru că am ajuns să povestesc despre lemnul Sfânt de Cruci și despre biserica din Franța, cum a spus ieri că a venit de Moțen ca să vă răspund despre realizările noastre făcute în Franța. Deci noi am fost chemați de Părintele Arhimandrit Antonii, care este de origine francez, care a fost episcop catolic, s-a reîntors la ortodoxie, dar conștient de ce se face, nu a fost convertit de cineva, ci el singur. Citind istoriile, citind istoriile sinodilor, văzând credința cea dreaptă care a semnat-o și papii la cele șapte sinodi ecumenice. Pentru că au fost unii dintre ei sfinți, cum a fost Sfântul Sfântescu Paparomi, care a fost la Dumnezeu și mă depunem la 325, a fost unul din cei 318 sfinți părinți. Cu toate că n-a fost prezent la Sobor, a fost numai pe un reprezentant, însă am fost la biserica din Roma, unde Sfântul Sfântescu, arhiepiscopul Romii, a semnat documentele sinodului. Acolo era și casa lui, acolo a fost și ascunzătoarea care era de cuplu Botician, unde a stăjut, să se vedeți minunea lui Dumnezeu. A fost ascuns Sfântul Silvestru sub palatul împăratului Botician. Ca să vedeți cum păzește Dumnezeu pe Sfântul lui. Însă sunt, e un labirint așa de nepătrund, dacă intri acolo și nu ai lumină, nu ai cum să mai ieși înapoi. Și acolo s-a ascundeau Sfinții împreună cu Dânsul, care slujau lui Dumnezeu până la venirea Sfântului Constantin cel Mare. Deci, istoria în privința a Florii Sfinte Cruci este împărțită în două. Unii spune că Sfânta Elena atunci, când a sărbat temelia pentru Marea Biserică, a fiind de Ieri, a descoperit Sfânta Cruci. Iar altă istorie spune că a întrebat pe cei bătrâni, rabinicii de cibătrâni, unde este îngropat lemnul Sfânt de Cruci și atunci unul din cei mai bătrâni al lui Chiriac a descoperit locul, dar nu înainte de a fi torturat, că nu vrea să spună. Și punându-l sub torturi, a spus unde au fost îngropate crucile. Deci crucile cele trei ale Mântuitorului și a Tălcarilor au fost îngropate în un loc. dar pentru ca să poată cunoaște Sfânta Cruce de frutele tălătarilor, au pus pe fiecare cruce pe un corp a unei veșoare care e mărticeală în roată, să vadă dacă se va face vreun semn cu crucea Mântuitorului. Deci, pus înainte cele două ale tălătarilor, nu s-a făcut niciun semn. Dar atunci când au pus, s-a apropiat din corpul moartei Sfânta Cruce a Mântuitorului, a înviat veșoara din mort. Și au cunoscut atunci care este crucea Mântuitorului. Deci, fiți credincioși, taina aceasta, cum am spus, este mare, este întrecoșată, lucrarea lui Dumnezeu este mare. Atât atunci când s-a lucrat cu mântuirea noastră, cât și astăzi, fiți credincioși, care și astăzi lucrează, pentru că o întrebare pusă de cei drept și răspunsul dat de Sfânt este așa, ce lucrează Dumnezeu în momentul de față? Lucrează mântuirea omului, a oamenilor, mântuirea noastră. Cum spune și prorocul David, dar Domnul este mântuirea. Deci, cum spuneam din Franța, a dispărut ortodoxia acum 900 de ani în urmă. Deci, majoritatea bisericilor din Franța, toate sunt foarte biserici ortodoxe, chiar biserica Notre-Dame. Este tot în forma ortodoxă construită. Dar celelalte, toate sunt cu altarul spre răsărit și se cunoaște cum au tăiat și arătăteazma din cereți. Și ei și-au făcut o față altă masă, altă sfântă masă, să spunem, care se scuzească cu fața spre popor sau spre atunci. În restul, ca că n-au putut să strice, pentru că sunt grandioase, sunt mărești, sunt mărești, și n-au putut să le mai transforme. Sunt alte biserici în alte părți, mai este și Marea Mănăstirii Cociaiegu din Ucraina. Așa au transformat-o. Au transformat-o din biserică ortodoxă în biserică catolică, deci cu altarul spre atunci. Însă, fiindcă la fel era așa de bogat și lucrat în sculpturi și în aurării, deci venind din nou cu modul ortodoxe, n-au mai transformat-o din nou să o facă biserică ortodoxă. Deci a făcut mai tata de casă, însă se slujește cu altarul spre atunci. Pentru că era imposibil să o transformat, să o facă cu altarul spre rătăi. Pentru că a fost o cheltuială de dar cu și enorm, dar nici nu se putea să mai păstreze în forma actuală care este acum. Deci, fiți credincioși, m-am spus, lucrează Dumnezeu mântuirea noastră a oamenilor. Deci, reînvie ortodoxia în termeni catolici. Deci, noi avem, acum în Franța, avem biserică ortodoxă care vrea să treacă cu biserică ortodoxă de Sinuvei. A fost, deci, acest episcop care s-a construit la ortodoxie, cunoscând din istoriile bisericii, din învățăturile bisericii, învățături de credință ortodoxă, cunoscând adevărul, s-a reîntors, s-a botezat la ortodox, a fost învățăturit din preot și acum noi l-am făcut arhimandrit și l-am numit staric la mănăstirea unde locuiește. Și el a spus că vrea cu tot poporul care îl are 6-7 parohii să treacă cu toglăduirea bisericii ortodoxe de Sfântec, fiindcă a fost o biserică martirică, după cum este supra-anumită în toate scrierile din întreaga lume care au apărut despre biserica ortodoxă de Sfântec în România. Deci, fiți credincioși, pentru că reînvie ortodoxia, asta este o bucurie a noastră a tuturor, pentru că se împlinesc prorociile, care spune că și Papa Romii spre sfârșit, înainte de sfârșitul lumii, se va ruga și la răsărit și la cerietare. Deci, noi așteptăm cu inima plină de bucurie că se vor întoarce. Deci, iată că unii dintre creștini, unii din preoții catolici, a fost și mitropolitul Ioan din Sardinia, la fel care întors de la catolici și din tot la fel în Sardinia a dispărut ortodoxia timp de 900 de ani, care prin forță, cum știți dumneavoastră că au fost catolicii, au sfințuit și au părăsit ca să treacă la catolicii. Pe unii a făcut martiri și unii a convertit să treacă cu frica la prezența catolică. La fel s-a întâmplat și în Franța. Și noi, din mirare, cum știți dumneavoastră, la fel s-a întâmplat și la noi cu Biserica Ortodoxă de Sârlou, care a persecutat Biserica pe Sârlou. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a trimis apostolii la predicarea Evangheliei, le-a spus să lovească, să bată, să bată în închisoare, să creadă propovăduirii lor, nu iubiți Dumnezeu. Au spus, mergeți, predicați Evanghelia la toată Sicilia. Cine va crede, se va poveza, se va mântui, cine nu, se va odăni. Și vă trimit în voi ca oile și locutubilor. Dar ei oare așa au făcut cu noi? Noi am fost oi în mijlocul lupilor, deci au făcut lup pentru oi. Lupi îmbrăcați în haine de oaie. Ăștia au fost și sunt iubiți din jos. Deci, dacă au primit, cum a discutat acest oamenii, dacă au primit calendarul patistășesc, au primit și duhul patistășesc. După cum Papa, prigonit biserica creștină ortodoxă a răsăritului, timp de aproape 200 de ani, la fel au făcut noi calendariști cu biserica ortodoxă de Sfântești, centurate și supra multe biserică martirii. Pentru că toate denunțările care au fost făcute către securitate și către poliția comunistă au fost făcute de către preoți de stil nou. Deci nu au fost făcute de poliție direct, nici de securitate direct. Acum, eu nu aduc laudă sau elogii securității care au fost, dar să știți că au fost mult mai oameni și au fost mai demni decât cei din biserică. Ei, dacă nu ne apărau ei, preoțimea pe stil nou ne distrugea și bisericile, și biserica vie, și cea de mine. Deci și preoții noștri îi distrugea, și biserica de zi, cum au făcut în 36 de astăzi ca toate bisericile. Cum am spus eu, am spus chiar dumneavoastră, preșca dinainte că am slujit aici, că eu n-aș îndrăzi să strec nicio sinagogă, să spunem. E credința omului, ca evreului, e problema lui. Deci pe mine nu mă interesează, cu toate că poate n-ar fi păcat acestui caos. Dar eu aș spune că n-aș îndrăzi să fac acest lucru, pentru că nu trebuie forțat să-l faci să creadă la această vină la creștinism. Și trebuie prin cuvântul lui Dumnezeu și prin darul lui Dumnezeu să poți să-i lămuresc ca să treacă atât după cum au făcut Sfinții Apostoli. Deci noi trebuie să urmăm Duhul Apostolii. Iar în timp urmează altui Duh, acela nu este de la Dumnezeu, acela este de la diavol. Și deci, dacă urmează Duhului diavolesc, sunt slujitorii nu lui Dumnezeu, care a trimis pe ucenicii ca oile în mijlocul lupilor, ci sunt lucrătitori. Și sunt slujitori nu al lui Dumnezeu, ci a diavolului. A acelui care îi slujesc ca acelea copii. Cum le-a spus Mântuitorul fariseilor și cărturarilor, vai vouă cărturari și farisei păcarnici, nu știți al cui fii sunteți, sunteți fiii celui viclean, deci fiii diavolului, că zice, voi nu credeți că eu sunt. Deci, pe cine au persecutat fariseii și cărturarii, sarcării legile? Pe Mântuitorul, cine era Mântuitorul? Eu sunt calea, adevărul și viața, spus Mântuitorul. Au persecutat adevărul. Cine persecută adevărul astăzi? Acei vicleni, fiii șerpilor, fiii liderilor, acei care au persecutat înainte, persecută și astăzi fiii credincioși. Dar dumneavoastră care ați păstrat și ați moștenit credința de la străbunii noștri și ați păstrat-o cu sfințenii, prin greutăți, prin suferințe, prin necazuri, cum spune Mântuitorul, să-L jefuiește să vină după mine să și ia crucea sa să ne rugăm de mine. Deci, crucea să luăm în inima noastră. Dacă nu luăm crucea aceasta care este din lemn sau din fier, luăm crucea aceasta spirituală, ori a vieții care este o cruce, ori în serviciu unde lucrezi, ai o necasă, o supărare sau o suferință, este cruce care trebuie să o duci. Și va zăcorești omul că fie adevărul, este o cruce care trebuie să o duci. Iar crucea se urmează în ei. Deci nu trebuie să ne uităm nici în dreapta, nici în stânga, cum a spus Mântuitorul. Cel care îi pune mâna pe cruce, se întoarce înapoi, nu va fi îndreptat în Împărăția lui Dumnezeu. Deci, dacă am pășit pe calea adevărului, să ținem adevărul de credincioși, dacă e cum și dacă e cazul, să spunem, iar cu prietul vieții. Știți dumneavoastră, prin cât o trecut biserica noastră și chiar biserica de aici în București, repetăm din nou. Repetăm din nou acest lucru, pentru că este o rană care nu se vindecă de credincioși, dar care cei care au venit odată nu încetează de a răni în continuare. Deci, repede, știți rănile ca să ne usturi din nou. Dar deocamdată încă nu au putere, dar caută toate mijloacele, prin toate oricum ocaziile, să facă rău dacă pot. Însă noi să ne rugăm lui Dumnezeu cum a făcut Mântuitorul însuși. Când era pe Sfânta Cruce, părinții, iartă de tot că nu știu ce fac. Deci, am spus și în alte împrejurări, dacă ar recunoaște că au greșit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, iar ierta Dumnezeu ei. Dar să recunoască greșeala. Deci nu trebuie greșeala acoperită și să meargă cu greșeala să spună că este adevărul. Și adevărul să fie călcat în picioare. Pentru că, vedeți dumneavoastră, niciodată minciuna nu rezistă. Prin minciună, cum au fost și restul care la fel au greșit în credință cum sunt asectanții. Cum i-a spus împăratul care a împărat Irakul de care am pomenit ca scos din Iechiul, sunt atunci și s-a dus la Constantinopol. S-a văzut frate Andrata Anastasi când era Sfântul Maxim Mărturisitor, unul din bărbați învățat ai timpului de pe atunci, la 630-670, când era contra ereșului monoteniților. Ce era ereșul monoteniților? Acela ca cei care nu credeau în cele două voi și lucrări ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Voia cea dumnezeiască, voia cea omenească, lucrarea cea omenească și lucrarea cea dumnezeiască. Ce spuneau că partea cea dumnezeiască a înghițit aceste două lucrări ale Mântuitorului omenesc și nu mai, cum ar spune, nu mai funcționau, nu mai lucrau, decât mai partea cea dumnezeiască. Și aici am potrivit Sfântul Maxim Mărturisitorul, care era sub împăratul Irakul și Anastasie, secretar de stat. A dat filozofia și dreptul și teologia. Și atunci Sfântul a dat dinică din serviciu, s-a dus, a făcut călugări și a început lupta contra acest ereș al monoteniților. Îl cheamă la dânsul împăratul Anastasie și spune, răsăriți și-a pus cu caută la tine. Dacă tu te împărtășești cu patriarhia, toți vă veniți să împărtășească cu noi. Deci, iată că credincioșul un singur om s-a împotrivit prin scriere. S-a făcut pușcării, s-a tăiat mâna dreaptă, s-a tăiat limba, s-a vorbit după tăierea limbii, ca și înainte să mână cu un apă limba tăiată. Și cei doi ucenici al lui Anastasie, la fel, i-a bătut și a schimbit pe limbile mâinile pentru că scriau scrisori în toate părțile pământului. Pentru asta, ca să-i poată să-i pună la punct, i-a maltratat în toate felurile. Dar Sfinții n-au cedat ținând adevărul. Și s-a reîntors biserica de la Constantinopol de la Elexii la adevăr. Asta o sperăm și noi, să se reîntoarcă de unde au plecat și atunci noi suntem acei indieni și acei supuși, ca fiii unii mami, care, dacă mama a rătăcit, să se reîntoarcă la casa ei. Și atunci copiii se vor întoarce din nou acolo unde a fost casa de prima dată. Deci, fiți credincioși, pentru că astăzi prăzuim în afară Sfântului Iisus și astăzi prăzuiește și la Ierusalim. Deci nu trebuie să aibă nimeni nicio îndoială de adevărul de credință. Iar acei care caută să mătruiască, acei care caută să acopere adevărul, acei care caută să mintă creștinii, vor răspunde înaintea judecății lui Dumnezeu pentru dirijarea acestui curând de Dumnezeu și a Bisericii spre căpate și spre încălzarea Sfântului Iisus. Deci vor răspunde, dar să știți că nu vor vor să răspunde numai ei. Deci păstorul merge într-un oi. Deci nu numai păstorii se vor pierde. Se vor pierde și oile dacă aș fost să deglasă păstorul care ne duce în verzare. Deci noi trebuie să știm că ceea ce ține în sine drept și sfânt, așa cum a spus Sfântul Maxim Mărturisitorul la întrebarea împăratului, dar în urmă, atunci nu fie. Atunci are spus Sfântul Maxim Mărturisitorul împăratului, eu nu o sândesc pe nimeni că nu o să mântuiesc sau să duce în iar. Dar că cei ce cred spre drept și nu vreau să mânca conștiința. Că cei trei popori când au fost aruncați în cuptorul din Babilon, ce-au răspuns? Doamne, pentru păcatele noastre suntem aruncați în foc, în cuptorul cel din foc. Pentru păcatele noastre suntem aduși în robii. Pentru păcatele noastre am primit distrugerea țării noastre și a Ierusalimului. Deci n-au răspândit nici pe părinților, nici pe alții, pe apură pe nimeni decât ei, Doamne, pentru păcatele noastre am pătrimit acest rău de suntem aruncat în cuptorul din foc. Așa și noi. Deci noi o suntem și noi suntem de mine, dar știm că ceea ce credem, credem, credem și sunt și avem speranță la Dumnezeu, avem nădejde la Maica Domnului, că păstrând adevărul de credință, niciodată nu vom da înapoi, ci numai aici vom avea câștigi de cauză. Sau vom câștiga teren și terenul care, acel duhovnicesc, terenul acel sfânt și curat al sufletelor creștinilor, care doresc apa acea curcătoare sau răcoritoare a adevărului, din zborul cel curat din care se vezi voastră și să vă cumpărați setea de cuvântul lui Dumnezeu și de adevărul pe care sigur că se dea de astăzi tot pământeni. Deci mulți, vă spune Mântuitorul, la sfârșitul lumii vor ieși proroșii încioși ca prunca și pe iarba de ce domnul și pe mulți vor înșela. Deci iată că credincioși, nu trebuie să ne lăsăm înșelați, că vin toate înșelăciunii la Anticrist la ora actuală. Și este bine să știți, chiar dacă știți unii dintre dumneavoastră, dar este bine, eu vă spun eu, pentru că dacă vă spun eu, este un cuvânt autoritate. Am citit o carte unde spune, merge în marea calendariu care s-a făcut în anul 1924, s-a făcut de către Frank Mazon. Întrebarea, pentru ce s-a făcut de către ei? S-a făcut pentru că în momentul când s-a aflut o schimbare, cum a fost schimbarea calendarului, în mod automat se face opoziție și prin opoziție slăvirea Bisericii Ortodoxe. Asta a fost motivul sau asta a fost intenția lor, slăvirea Bisericii Ortodoxe. Dar noi, prin asta, n-am fost un favor nimănui. Noi am păstrat la nivelul bisericilor. Și la fel, avem rugămintea și să ne facem în continuare să-l păstrați așa după cum l-am păstrat până acum, chiar dacă a fost necazul suferinului. Vedeți dumneavoastră rugăciunile când se culeg. Nu se culeg atunci când stane, se culeg toamna. Deci acum este toamna, se spune, se culeg roadele. La fel, și acum o spune Mântuitorul către Sfântul Apostol. Alții s-au ostenit cu voia cu mine, ați intrat în osteneala lor. Cine s-au ostenit? Prorocii. Împărații s-au fost David, proroci și împărați. Alții care au dorit mult, cum a spus Mântuitorul, mult au dorit să vadă împărații proroci cele ce voi vedeți acum. Sau să audă cele ce voi auzi acum. Adică mulți au dorit să vadă femeie să vadă pe Mântuitorul. Dar nu s-au fericit și sunt apostolii și cei care au fost pe timpul apostolilor, creștinii care au crezut în Evanghelie, prin predicarea atât a Mântuitorului cât și a Sfântului Apostol. Deci iată ce credincioși care vor întotdeauna să în Biserica Antigoană. Oare a sucumbat Biserica sau a dăntuit? Sau a strălucit mai mult? A strălucit mai mult de ieșit prin Sfântul Mucenicilor. Sfântul Mucenicilor a fost un sământ dumnezeiască care a fost semănată pe pământ, din care a răsărit și a strălucit Biserica atât de minunat, dar atât de îmbogătit. Deci 313 ani. Nu vă gândiți dumneavoastră, nu putea mare Dumnezeu mai devreme să aducă la împărăție un împărat creștin sau să facă creștin cum l-a făcut pe Sfântul Constantin prin crucea care i-a arătat cu stele pe cer. Putea ieși credincioși, putea să arate și pe alții la credință. Dar a lăsat la biserica să nu fie liberă de prima dată ca să cântărească prin necazuri în suferință. Ca noi care suntem acum la ora respectivă, când e nevoie și acum de rugăciuni, mai mult decât oricând, este nevoie ca creștinii să urmeze viața Evangheliei așa după cum au urmat creștinii de la început. Pentru că Sfântul nevastră vor fi sfinți și în momentul anterior, în timpul lui, care vor fi mai înalți decât au fost acei de la început, când au fost persecutați de slujbele altele. Pentru asta nu trebuie nici să ne temem, ci să ne rugăm Dumnezeu să ne întărească, nici să scădem în credință sau nevarnic. Pentru că, prin păcatele care se fac astăzi, s-au făcut și în Sodoma și Gomora și s-au fundat. Asta este ca semn, ca cei care fac păcatele acelea care le-au făcut atunci și s-au fundat, merită aceeași pedeapsă, dar va veni pedeapsa aici credincioși de foc. Și înainte de focul cel verde, va veni focul acesta de pe pământ, care va arde și va nimici. Dar Dumnezeu îngăduie să îndemnăm Crăpător. În toate orașele mari, inclusiv America, toate orașele mari care sunt în America, sunt plini de toate păcatele, dar sunt și biserici ortodoxe unde se slujește Sfânta Liturghie pe dreapta credință. Sunt în Franța, în toate orașele mari, biserici ortodoxe care aparțin biserici ortodoxe de Sfânta. Ori sunt biserici sau în Germania chiar, sunt acelea cele care aparțin de biserică ortodoxă rusă din America, sunt care aparțin chiar din Moscova, care sunt o biserică, sunt care aparțin de biserică ortodoxă biserică din Grecia. Deci în toate orașe din lume, să știți că există biserici și creștini buni, atât și mii, cât și bătrâni, cât și în vârstă, care vin la biserică, să spovedesc în posturi, să împărtășesc în Sfintele Taine. Și copiii, și bătrâni, și tine. Deci asta este pentru noi o bucurie și asta am văzut-o cu ochii noștri, cei care am fost atât în America, cât în Franța acum. Și asta este o bucurie că încă nu s-a stins evlavia și creștinii care au fost odată luminați de Dumnezeu, au început cu Sfinte Apostol, până în toate astăzi, încă nu s-a stins credința. Și încă este o reacție, cum am spus, a ortodoxiei în țările și fondurile catolice sau protestante. Deci se vine, asta este o bucurie pentru noi. Și este bine ca noi să rugăm cu roagă și preoții, cu netenii, cu unirea tuturor bisericilor. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă minune să unească bisericile. Nu prin dialogurile care fac ei, pe care slujesc în protestanți sau cu anglicane sau cu altfel de slujitori care nu sunt ortodoxi. Spune Sfânt Apostol Pavel că omul eretic, după tăia cea a doua spăturie terese, stiindu-se s-a îndărăzit inima unuia ca acestuia. Deci iată unde este cuvântul Sfântul Apostol Pavel. Îl păstrează oare creștinii credincioși? Nu îl păstrează. Am intrat în dialog cu protestanță din 1960, în Consiliul Ecumenical din Statele Unite, pentru că se duc la discuții rest, fără niciun noi. Fac baghetul, fac alte lucruri, doar dacă fac niște cheltuieli. În restul, niciun fel de rezolvare nu se poate face. Am citit articolul unui mitropolit al Bisericii pentru noi și spunea în felul următor. Cei care mergem la Biserica Ortodoxă, ci vine și prieteni că ne va întoarce pe noi la Biserica lor. Fiecare crede în felul ăsta. Noi ortodoxi credem că vom întoarce la ortodoxie. Catolicii cred că pe toți se îndoară la catolici. Protestanții pe toți se îndoară la protestanții și analizații. Deci, iată, nu este un dialog necolositor, este necolositor. Dar de ce este credincios? Pentru că nu s-a spus de cuvântul Evangheliei și porunca apostolii. După întâia și a doua sfătuiri, dacă se sfătuieze 33 de ani, 34 de ani, n-au rezolvat nimic. Oare deci încolo vor putea rezolva? Numai dacă trece împreună cu ei, așa rezolvă. După cum au început. Dar noi, credincioși, cum spune, cum spun Sfinții Părinți, să păstrăm predanii așa după cum le-am obținut de la Sfinții Părinți. Știți dumneavoastră și în familie, și în casă, tradiții sau obiceiurile frumoase care sunt, cum erau la sărbătorile mari, la Paști, la Crăciun, la celelalte sărbători, că la Bobotează, deci la mici sărbători din an, când se duceau fiii la părinții lor, care au căsătorit, fiii la nași, nașii la fii, și așa mai departe, deci erau acele tradiții frumoase care încă se păstrează la anumite părți. Dar marea majoritate, în special la orașe, au început să dispară. Deci erau și tradițiile acele frumoase care trebuie păstrate. Și trebuie să ne păstrăm ca asta nu înseamnă decât dragoste între unii și alții. Și respect a copiilor față de părinți, a fiinilor față de naș și la fel a nașilor față de fiini. Deci eu era un respect deosebit să se ducă cu darul la anumite zile, la anumite sărbători din an. Deci iată și credincios că păstrând aceste tradiții frumoase, împreună cu predanile și dogmele Sfintei Credințe, să avem nădejde că prin ele păstrându-le și ne mântuim. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, puterea Sfintei Iisus care este armă împotriva diavolului. Să vă dea putere și dumneavoastră să vă întrească în credință și nevlavii și să ne păzească pe noi toți de toate ispitele diavolului. Amin.